ما در تاریخ میخونیم مقاتل طالبیین ابوالفرج اصفهانی که خودش اموی الاصل است و یه مورخ از شیعه هم نیست، می نویسد که بعد از شهادت زید ابن علی ابن الحسین، می دونید که حضرت امام زین العابدین یه پسری دارن به نام زید. زید قیام کرد و کشته شد، شهید شد. راجع به زید که خودش چجور آدمیست، چجور آدم خوبیست یا آدم خوبی نیست، حرفهایی هست، ولی مطابق اون چی که از روایات شیعه استفاده می شود، ائمه ما زید را تجلیل کرده ام. در روایت کافی آمده است که امام صادق فرمود به خدا قسم زید شهید از دنیا رفت. به این زید همون کسی است که زیدی ها، یعنی شیعیان زیدی که الان در یمن هم همشون یا بیشترشون، او را امام میدونن بعد از امام زین العابدین. خودش به هر حال مرد خوبی بوده، مرد زاهدی بوده، مرد متقی بوده. مطابق روایات ما قیام او قیام امر به معروف و نهی از منکر بوده است، نه قیام ادعای امامت. بنابراین زید از نظر ما مرد شریف و صالحی. نوشتن که مقاتل طالبیین می‌نویسد زید پس از اون که کشته شد و خبر کشته شدنش پیچید، زهری از اهل تسنن است، زهری و شعبی دو نفر از تابعینند، یعنی کسانی هستند که اصحاب پیغمبر در کردن، نه خود پیغمبر را، و اینها از مشایخ و علمای بزرگ عصر خودشون هستند. نوشتن که وقتی خبر شهادت زید به زهری رسید، گفت چرا اینقدر این اهل بیت عجله میکنن، چرا عجله میکنن؟ روزی خواهد رسید که مهدی از اونها ظهور کنن. معلوم میشود مسئله مهدی موعود از اولاد پیغمبر اون چنون قطعی و مسلم بوده است که وقت خبر شهادت زید رو میدهند به زهری، زهری فقط ذهنش میرود که زید قیام کرده است، میگه آقا این اولاد پیغمبر چرا عجله میکنن، چرا زود قیام میکنن، اینا نباید حالا قیام بکنن، قیام اینها مال مهدی موعودشون است. من کار ندارم که مسئله ای که اعتراض زهری آیا وارده یا وارد نیست، نخیر واردم نیست، قرارم این جهت است که زهری گفت که خواهد آمد روزی که یکی از اهل بیت پیغمبر قیام کند و قیام او قیام ناجح باشد، قیام موفق باشد. اینم یه مسئله.